do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 czerwca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Po przejściu trąby powietrznej w okolicach Nowego Sącza są spore zniszczenia. Za chwilę relacja naszego reportera. Trwa szczyt Rady Europejskiej. Jedyny punkt sporny to przyszłe relacje na linii Bruksela-Moskwa. Za tydzień rusza Narodowa Loteria dla Zaszczepionych. Zerwane dachy, uszkodzone domy i budynki gospodarcze, połamane drzewa. Spore zniszczenie wyrządziła trąba powietrzna, która przeszła w miejscowościach Librantowa i Koniuszowa koło Nowego Sącza. Szczegóły w relacji Pawła Pawlicy. Według ostatnich informacji wiatr zniszczył w całości 10 dachów na budynkach mieszkalnych i częściowo zniszczył 4 kolejne. Częściowo zniszczone są także 4 dachy na budynkach gospodarczych. W Librantowej zerwany został dach z kościoła i kaplicy. Na szczęście nikt nie został ranny. Jak zapewnił wojewoda małopolski Łukasz Kmita, poszkodowani mieszkańcy mogą liczyć na pomoc finansową. Na miejscu pracuje kilkudziesięciu strażaków. Zebrał się także sztab zarządzania kryzysowego, który omawia sytuację. Nad Małopolską cały czas przechodzą gwałtowne burze, którym towarzyszą silne wyładowania atmosferyczne, opady deszczu oraz gradu. Również intensywne opady deszczu wystąpiły na terenie powiatu miechowskiego, gorlickiego i krakowskiego. Natomiast tu na szczęście na tą chwilę nie odnotowaliśmy jakiejś zwiększonej dużej liczby zgłoszeń. Mówi Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży Pożarnej. Burze mogą potrwać do północy. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Trwa posiedzenie Rady Europejskiej. Jak donosi rzecznik rządu Piotr Miller, jedynym punktem spornym podczas szczytu jest kwestia zacieśnienia współpracy Unii Europejskiej z Rosją. Wczoraj wieczorem Francja i Niemcy zaproponowały poprawki do wniosków szczytu mówiące o konieczności ściślejszej współpracy w określonych dziedzinach. To wzbudziło sprzeciw kilkunastu krajów, w tym Polski. Jak mówi Piotr Miller, Rada Europejska nie może zapominać o łamaniu przez Rosję prawa międzynarodowego. To jest krok, który jest zdecydowanie za daleko idący. Unia Europejska oraz cała społeczność międzynarodowa wprost wskazywała Rosji na to, że powinna zaprzestać działań wrogich wobec innych krajów. Pamiętajmy o tym, że przecież Rosja zajęła bezprawnie część innego państwa. Również później zostały podjęte działania na wschodzie Ukrainy, jeżeli chodzi o również na naruszenie zasady terytorialności. W związku z tym tutaj nie ma mowy o tym, aby w tej chwili doszło do jakiegoś odmrożenia stosunków z Rosją, dopóki nie zostaną zrealizowane te zapewnienia, które zostały w ramach porozumień mińskich określone. Jak dodał rzecznik rządu w konkluzjach szczytu, zapewne pojawi się kwestia cyberataków, którą ma poruszyć premier Mateusz Morawiecki. Piotr Miller przypomniał, że Polska nie jest jedynym krajem Unii, który został zaatakowany przez rosyjskich hakerów. Do cyberataków doszło również w Niemczech oraz w Belgii. Posiedzenie Rady Europejskiej potrwa do jutra. Każda pełnoletnia i w pełni zaszczepiona osoba będzie mogła wygrać atrakcyjne nagrody pieniężne oraz samochody w loterii Narodowego Programu Szczepień. Potrwa ona od 1 lipca do 30 września, poinformował na konferencji prasowej prezes totalizatora sportowego Olgierd Cieślik. Każdy uczestnik loterii będzie miał 4 szanse na wygraną. Będzie możliwość otrzymania 200 zł i to będzie przyznawane co 500 osobie, która będzie uczestniczyć w loterii, jak i 500 zł, które będzie otrzymać co 2000 osoba uczestnicząca w loterii. Przewidziana pula tych nagród to 14 300 zł. Olgierd Cieślik dodał, że będzie kilka kategorii nagród: codzienne, tygodniowe, miesięczne i nagroda główna. 3 nagrody miesięczne, to są wygrane 2 razy po 100 tysięcy złotych plus 2 samochody Toyota Corolla i główne losowanie również, czyli losowanie finałowe, które odbędzie się 6 października. Są to 2 nagrody po 1 000 000 złotych, jak i 2 samochody. Szczegóły dotyczące loterii, w tym terminy losowań oraz regulamin dostępne będą od 1 lipca na stronie gov.pl. Zespoły z Ukrainy, Białorusi, a także z Nowej Zelandii zagrają w Lublinie. Dziś rozpoczyna się 14. edycja festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia. Na festiwalu będzie dużo alternatywnej muzyki, ale nie tylko, mówi dyrektor programowej imprezy Rafał Chwała. Mamy bardzo rozbudowany, ciekawy moduł literacki. Mamy własne wydawnictwo Wschodni Ekspres. Kino to jest zawsze mocny i ciekawy moduł. Mnóstwo wydarzeń dla dzieci dedykowanych całym rodzinom i najmłodszym. Warsztatów muzycznych, warsztatów takich z zabawy dźwiękiem, ale też obrazem.

Emadę i Ziemia. Tak zaczyna się ta szczera, ta nieprzepuszczona przez różowe filtry historia, którą nazwali Duchy Ludzi i Zwierząt. Chciałoby się powiedzieć bardzo konstelacyjna płyta, bo oprócz utworu Ziemia pod numerem 3 znajduje się utwór Na Księżyc. Ale my dzisiaj nie będziemy zbytnio bujać w obłokach, będziemy twardo stąpać po ziemi. Ze wszystkimi uczuciami, ze wszystkimi pragnieniami, które towarzyszą nam każdego dnia. Pragnienia, a no właśnie. Wanting more, anything I haven't got. Everything. Zawsze chcę więcej, chcę wszystkiego, czego nie mam. Wszystkiego. Want, utwór, który otwierał album, który nie był aż tak doceniany, nie był aż tak rozchwytywany przez fanów grupy The Cure, bo sprzedał się w nakładzie zaledwie 1 000 000 egzemplarzy. No ale przecież nie zawsze jest tak, że upodobania fanów i upodobania zespołu idą ze sobą w parze. No i tak było właśnie w tym przypadku. Robert Smith też swego czasu przyznawał, że gdyby miał wybrać 5 swoich ulubionych albumów, które nagrał z grupą The Cure, wybrałby właśnie i ten. Wild Mood Swings, album z roku 96. No i z wiadomości właśnie od państwa wiem, że kochają państwo Cure'ki. W końcu sezon na kurki, a tak właściwie na kiurki trwa cały rok. To już zresztą kiedyś ustaliliśmy. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka. Pani Alina napisała, że wreszcie po upałach konstelacje w deszczu. Spoglądam kątem oka przez okno przy Myśliwieckiej 357. Jeszcze chyba nie pada, ale niebo robi się takie... No właśnie, ten kolor jest taki trochę zdradliwy. Czy będą burze? Tego nie wie nikt. No właśnie. Ja mówiłem, że dzisiaj będziemy raczej tak twardo stąpać po ziemi, ale teraz wbrew pozorom, wbrew tym zapowiedziom, oderwiemy się na chwilę od ziemi. Pewno te dźwięki przypadły do gustu wszystkim miłośnikom tak zwanych 80s, a takich właśnie na albumie Lost Girls nie brakuje. Vampires, czyli fragment z 5. albumu Nataszy Kahn, który urzeka nawiązaniami do lat 80., urzeka zmysłowością, no i chciałoby się powiedzieć, że urzeka dźwiękowymi motywami muzycznymi z ojczyzny jej przodków, No ale jednak nie, bo Natasza Khan, która pochodzi z rodziny pakistańskich emigrantów, nie uraczyła nas tutaj żadnymi lokalnymi nawiązaniami. Sama przyznała, że Lost Girls ma być ścieżką dźwiękową do jeżdżenia na rowerze po księżycu. No cóż, trochę kosmicznie, trochę konstelacyjnie się zrobiło, czyli tak jak w konstelacji M w Trójce być powinno. decyduje, że sekret wyszedł na jaw. Ty też znajdziesz się poza kontrolą, poza moją kontrolą. Jest jedno zdanie, które mówi wszystko o grupie Low. Ten zespół jest jak soundtrack do wymyślonego w naszej głowie filmu. Rok 94, grupa Low z albumu I Could Live in Hope. Mogę żyć w nadziei. No tej nadziei na to, że burza nie rozegra się na naszych oczach, chyba nie mamy co liczyć. U pani Anety burza, u pana Mariusza w Radlinie burza, deszcz, a przez otwarte okno co chwilę wpada chłodna fala powietrza. W Sosnowcu też burza, to pan Marek. No a przy Myśliwieckiej 357 jasne niebo. Ale to wszystko może się zmienić. Słuchają państwo Trójki, Konstelacja M do godziny 21. No a teraz Lady Tron. Tej pani, zdaje się, jeszcze w Konstelacji M nie było. minęło. Witching Hour, tak nazywał się trzeci album Ladytron. Nie lada niespodzianką też uraczyli wtedy swoich fanów, bo wydali wtedy specjalną edycję albumu z dodatkową płytą, która zawierała nie tylko teledyski, ale i taką wisienkę na torcie, a mianowicie zapis dokumentu zatytułowanego Pewnego razu na wschodzie. Ladytron w Chinach. No i tak się pięknie składa, że dzisiaj w Konstelacji M po raz pierwszy. Nie wiem, jak to się stało, ale no na to wygląda, że dzisiaj debiutuje. Moja konstelacja w świetle świec, bez prądu, bo nie ma. Grat, ściana deszczu, błyskawice w ilości mega hurtowej i brzmiące gromy. Ot, takie właśnie dźwięki początku lata w Krakowie. Taki list właśnie dostałem od pani Doroty. No, przy Myśliwieckiej 357 jeszcze jaśniej się zrobiło. To jest ciekawe zjawisko atmosferyczne. No, także czekamy na deszcz. A przed nami Blade Modern, sąsiedzi za naszej zachodniej granicy. Czy zawsze idą ze sobą w parze? No chyba niekoniecznie. Szczególnie kiedy do gry wchodzi potrzeba napisania utworów. Kreatywność, a zamknięcie w czterech ścianach chyba nie zawsze mają się ku sobie. No ale w ich przypadku myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że to jedna z ich najlepszych płyt, jakie stworzyli. A stworzyli ją właśnie podczas lockdownu. Afraid to Leave, jeden z moich ulubionych fragmentów z tej płyty, utwór Portraits. Dzisiaj w Konstelacji M w Trójce. Pogoda burzowa, pogoda deszczowa, no i myślę, że właśnie Właśnie przy takich okolicznościach duet Hate Rock sprawdzi się idealnie. How you gonna feel unfeelable? Prawie zawsze, kiedy słyszę ten głos, kiedy do gry wchodzi Jonan Standish i Nigel Young, i ten bas, i to tajemnicze coś, to wszystko sprawia, że tworzy się przynajmniej u mnie coś, co możemy chyba nazwać śmiało efektem ciarkotwórczym. No nieczęsto się to zdarza, nieczęsto, tym bardziej lubię powracać do ich albumów podczas naszych radiowych spotkań. A pan Wojtek z Piaseczna napisał, że od południowego zachodu coraz ciemniej i coraz głośniej burczy. Aha, to burczenia nie słyszę, ale niebo tutaj przy Myśliwieckiej robi się naprawdę coraz bardziej jasne. Nie wiem, co to oznacza, ale tak jak powtarzałem, tak jak mówiłem, wszystko zdarzyć się może. W Trójce, w Konstelacji M, czas na Social Station i Washington DC. Washington DC w Trójce. No a teraz dźwiękowa pocztówka, która w ubiegłym tygodniu przyszła na Myśliwiecką 357. Przepiękny list na ekologicznym papierze i zaproszenie do ich wyjątkowego świata. No i był też podpis. Vincent Theo. Każdy dzień przybliża mnie i każda noc. bo wycofał się, a każdy dzień przybliża mnie i każda noc gromadzi czerń, przebłyski kłamstw, nieszczerość słów. Nie wierzę, że wycofał się. Nazywamy się Vincent Theo, jesteśmy krakowskim zespołem, który w listopadzie ubiegłego roku wydał debiutancki album Uwięź. Mamy nadzieję, że muzyka trafi do ciebie, jako że przy zgaszonym świetle brzmi jeszcze lepiej. No i co tu dużo mówić, trafiła i to w najczulszy punkt. Po 21 Aleksandra Kaczkowska i po zachodzie słońca w Trójce, a my słyszymy się za 7 godzin z hakiem. Olga Szućko i Mateusz Tomaszuk. Dobrego wieczoru. Rain on me.